اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. کجا است علی شیر مرد زمان، که باشد کنون حامی مؤمنان. عمر جان که فتح کرده این مرز و بوم، اگر آید او ظالم گردد زبون. اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. کشند بی گناه طفل و پیر و جوان، ز هر کوچه ای گشت خون ها روان. دمشق و حلب روز و شب در فغان، خدا یا بده قدرتت را نشان. اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. یقین کاخ ظلم را نباشد بقا، اگرچه حکومت کند چند سبا. مکن ظلم و حامی ظالم مباش، کلن کرده از ظالمان را خدا، کلن کرده از ظالمان را خدا. اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. اسد مستبد این سخن گوش و گیر، تویی که نمودی شهید طفل و پیر. اگر هست تو را در کفم در زمیر، ز فرعون و فرعونیان پند و گیر. اسد بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. بدانید کنون توده مشرکین، بود عزم سنی همی آهنین. بیاموخت و باید جهان درس دین، ز آن راد مرد و اخه مسلمین. اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. بنازم به آن مرسی قهرمان، که او کرده حیران همه مشرکان. میان روافض و جمعی کثیر، به غرید او همچو شیر جریان، به غرید او همچو شیر جریان. اسف بر شما جمله آزادگان، بهارم بگردید مثل خزان. منم سوری مدفن آن بلال، اسیرم به چنگال مستکبران، اسیرم به چنگال مستکبران. چو مرسی ز من کرد به هر جا دفاع، نمودند جانب سرش کودتا. بدانید که اسلام همی غالب است، چنین است و قول رسول خدا. اسف بر شما جمله آزادگان، گان گان بهارم بگردیده مثل خزان منم سوریه مدفن آن بلال اسیرم به چنگال مستکبران اسیرم به چنگال مستکبران بگو احمد از ملک افغان ستان ندارد بهاری همی هست خزان خدایا تو باش حامی مؤمنان به شام و به مصر و تمام جهان اسف بر شما جمله آزادگان بهارم بگردید مثل خزان منم سوریه مدفن آن بلال اسیرم به چنگال مستکبران اسیرم به چنگال مستکبران اسف بر شما جمله آزادگان بهارم بگردید مثل خزان منم سوریه مدفن آن بلال اسیرم به چنگال مستکبران اسیرم به چنگال مستکبران.